रजन सेट भाई तेरा फुल सेट मोशन भी देखो मेरा बनने लगा देखो तो हसीना को वाना भी करीना को ठुमको का फीवर है चढ़ने लगा थोड़ा हार्ड सा होके थोड़ा जेंटल सा होके थोड़ा सेंटी सा होके थोड़ा मेंटल सा होके सारे सारे सारे सारे सारे सारे सारे सारे सारे सारे Let's not show पार्टी करनी लगातार मेरे यार दिन चार जिंदगी के तू जी ले हो जाओ तैयार ये गाना है ऑन रिपीट देखो बजती है बीट न पड़ो तुम ढीले बकवास भुला के कोई स्टेप सा बना के हाथ ऊपर उठा के पूरी जान लगा के सारे सारे सारे सारे सारे सारे सारे सारे सारे सारे Let's not show कुछ